أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Sağ ol. Yaklaştırayım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةِ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ صدق الله العظيم. Bugün dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 104. suresi olan Humeze suresidir. Surenin kısaca meali şöyledir. Arkadan çekiştiren ve kusur arayan her kişinin çekeceği var. Bu kişi malı biriktirir ve sayar durur. Malının kendini sürekli yaşatacağını sanır. Hayır. O nasıl olsa hutameye atılacaktır. Hutame nedir? Sen nereden bileceksin? O Allah'ın kızdırılmış ateşidir. Yüreklere kadar işler. Ateş bunların üzerine kapanacak, uzun direkler içinde olacaktır. Sadakallahül azim. Veylun likulli humezetin lumeze. Humeze ve lumeze olan her kişinin çekeceği var. Hems kelimesi Arapçada avucun içerisine bir şeyi sıkma anlamına gelir. İnsanla ilgili kullanıldığı zaman da onu arkadan çekiştirmek demektir. Yani gıybetini yapmak manasına gelir. Çünkü arkadan çekiştirdiğiniz zaman da onu aslında avucunuzun içerisine sıkıyorsunuz. Yani onun değerini karşı tarafın gözünde küçültmeye çalışıyorsunuz. Bir insanı arkadan çekiştirmek öyledir. Lümeze de aynı manaya gelir. Zaten birisi ha, he ile, birisi ha ile, birisi lam ile, humeze, lümeze. Sondaki iki kelime aynı. Humeze, lümeze. O da bir kişiyi arkadan çekiştirmek, gıybetini yapmak. Farklı olarak kusurlarını araştırmak. O anlama gelir. Onun için biz ayete meal verirken arkadan çekiştiren ve kusur arayan her kişinin çekeceği var şeklinde meal verdik. Arkadan çekiştiren ve kusur arayan her kişinin. Şimdi biliyorsunuz bazı insanlar yüzünüze karşı size dost görünürler. Ama arkanızdan, hatta arkanızı dönseniz hemen o anda kaş göz işaretiyle birilerine bir şeyler söylemeye çalışırlar. Bu gerçekten çok rahatsız edici bir şey. Siz zannediyorsunuz ki o kişi size değer veriyor. Ama arkanızdan öyle bir hareket yapıyor ki ya da oradan çıktığınız zaman öyle bir şey söylüyor ki sizin oradaki bütün değeriniz kayboluyor. Yani adeta avucunun içerisinde sizi sıkıp suyu çıkarılmış bir limon gibi çöp tenekesine atıyor. Bir şey söylüyorsan yüzüne karşı söyle. Ayıp ve kusur niye arıyorsun ki? Ayıbı ve kusuru olmayan bir insan var mı yeryüzünde? Herkesin kusuru var. Kusur ararsanız sayısız. Hangimizde yok ki? Onun için bizim görevimiz insanların kusurunu aramak değil, iyi taraflarına bakmaktır. Cenab-ı Hak Hucurat suresinde 49. sure 11. ve 12. ayetler bu konuda bizi uyarmakta. On birinci ayette şöyle buyuruyor, diyor ki وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ Kendi kendinizi çekiştirmeyin. Yani o çekiştirdiğiniz mümin kardeşiniz de aslında sizden biri. Siz onu küçük düşürdüğünüz zaman bir kar elde etmiş olmayacaksınız ki aynı zamanda siz de küçük düşmüş olacaksınız. Siz de küçük düşmüş olacaksınız. Bir de bazıları gider. Müslümanların düşmanları karşısında küçük düşürürler. Bu çok daha rahatsız edici bir şey. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Birbirinize lakaplar takarak da onları dışlamayın. Yani bazı insanlara da lakaplar takarlar. Mesela birisi komünistken Müslüman olmuştur. Ona komünist diye hitap ederler. Birisi de Hristiyanken Müslüman olmuştur. Ona da Hristiyan derler. Öbürüne de putperest derler. Adam Müslüman olmuş. Bi'se'l ismü'l füsûku ba'del iman. Bu fasıklık adı, imana geldikten sonra fasıklık adı ne kadar kötüdür. Ya da adam günahtan içkicidir, günahtan tevbe etmiştir, hala ona içkici derler. Bu ne kadar kötü, ne kadar çirkindir. Çünkü o kişinin itibarını düşürüyorsunuz, zedeliyorsunuz, dışlıyorsunuz. Yani lakaplar takarak birbirinizi de dışlamayın. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim bu yaptığından vazgeçmezse bunlar zalim insanlardır. O kimseleri eziyorlar. Belki o insanlar ses çıkarmıyor ama eziliyorlar. Son derece kötü bir şeydir. İnsanlara lakap takacaksanız güzel lakaplar takın. Onları özendirici, daha iyiye yönlendirici lakaplar takın. Komünist diyeceğine göre, diyeceğine mücahit dersin. Ya da Hazreti Ömer gibi adamsın dersin. Yani böyle ileriye doğru ona hedef gösteren, umut veren, güç veren ifadeler kullanırsın. Ya eyyühellezine amenu, müminler, içtenibu ketiran minazzan, zannın çoğundan kaçınınız. İnne ba'daz-zanni ismun. Çünkü bir kısım zanlar vardır ki günahtır. Yani tahminlerinize göre konuşmayın. Birisi bir başkasıyla ilgili bir şey söylediği zaman araştırın. İn ca'akum fasikun binabe'in fetebeyyenu. Bir fasık size bir haber getirirse, yani birisinin aleyhinde bir şey duyduğunuz zaman hemen böyleymiş diye o şeye yapışmayın. Araştırın. En tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Sonra bilmeden bir topluluğa çatar, yaptığınıza pişman olursunuz. Ne gerek var? Araştırın. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا diyor Allah-u Teala. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَث۪يرًا مِنَ الظَّنِ Zannın çoğundan kaçının. Ya böyle demiş işte, ateş olmayan yerden duman çıkmaz, böyle diyorlarsa bir şey vardır. E iftira denen bir olay da var. اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Günaha girmiş olur. Yani isim kelimesinin anlamı şu: kişiyi hayırdan uzaklaştıran, şerre yaklaştıran şey. İsim o demek. Hayırdan uzaklaştıran, şerre yaklaştıran. Bazı zanlar sizi hayırdan uzaklaştırır ve kötülüğe yaklaştırır. وَلَا تَجَسَّسُوا İnsanların aybını, kusurunu araştırmayın. Bazen işi gücü ayıp kusur araştırmaktır. Şimdi mesela bir şey yapmışsınız. Orada 100 taneden 90 tanesi doğru, 10 tanesi yanlış. Yani 10 tane hata yapmışsınız. Hatta 100 taneden 99 tanesi doğru, bir tane yanlışınız var. Bakarsınız ki o yanlışı görürler. Doğrulara hiç bakmazlar. Hemen onlar suçlayacak ya, hemen onu görürler. Suçlamak için değil de hani uyarmak için olsa olabilir. Dersiniz, gidersiniz sadece o kişinin kendiyle konuşursunuz. Dersiniz ki bak, bunların 99'da doğru, çok tebrik ederim, güzel yapmışsın, ama şu bir taneyi de şöyle yapsan %100 güzel olur. Onu kendine söylersiniz. Arkasından değil. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Biriniz diğerini hoşlanmayacağı bir şekilde arkasından çekiştirmeyin. Yani arkasından hoşlanmayacağı şekillerde konuşmayın. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا. Hanginiz ister ki kardeşinizin ölü etini yemiş olsun? Biriniz şurada ölmüşsünüz, öbürü gelmiş bunun etini yiyor. Yani bu kişinin olmadığı yerde o aslında ölüdür. Orada olsa kendini koruyacak, değil mi? Siz orada onu değersiz hale getirmeye çalışıyorsunuz, ufalamaya çalışıyorsunuz, küçültmeye çalışıyorsunuz. İşte bu ölünün etini yemek gibidir. Hanginiz istersiniz bunu? Fekerihtumu, bakın bundan diksindiniz. Ölü eti yemekten diksiniyorsanız, bir kimseyi bulunmadığı bir yerde, hükmen ölü gibi olduğu bir yerde çekiştirmeyin, değersiz düşürmeye çalışmayın. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun. اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ Peki böyle bir şey yaptıysak ne olacak diye sorarsınız. Hemen Cenab-ı Hak arkasından ilacını da gösteriyor. Allah tevbeleri kabul eder. Yani bunu yaptıysanız hemen vazgeçersiniz. Tevbeleri kabul eder. Kabul etmekte de kalmaz. Bir de ikramda da bulunur. Ama şunu hepimiz kafamıza koyalım. Günahların tamamı alışkanlık yapar. Bir kere yaparsınız rahatsız olursunuz, ikincisinde rahatsız olursunuz, üçüncüsünde alışkanlık yapar. Dedikodu da çok alışkanlık yapan şeydir. İnsana zevk verir, sigara gibi zevk verir. Hadi bir sigara yak, bir tane daha yak, bir tane daha yak. Sigara tiryakisi sigarayı yaktığını fark bile edemez. Bakar ki yakmışım, içiyorum. Dedikodu da öyledir. Onun için kendinizi sürekli kontrol etmeniz lazım. Bütün günahlar böyledir. Alışkanlık yapar. Günahları terk etmek kolay değildir. Onun için Cenab-ı Hak tevbe edenlere ayrıca ikramiyede bulunuyor. Yani günahlarını affettiği gibi o günahları sevaba çevirme sözü de veriyor. O zaman kendimizi sürekli kontrol etmemiz lazım. Mesela her gün akşam yatmadan önce şöyle kendimize bir not verelim. Bugün kaç kişinin gıybetini yaptım, arkasından konuştum. 5 kişi. Ertesi gün yine 5 kişi ise zarardasınız. Hiç olmasa 4'e düşür. Daha sonra 3'e, 2'ye, birdenbire sıfırlayabiliyorsanız çok güzel olur. Ama dediğim gibi sigara tiryakiliği gibi tiryakilik yapar. Sigaradan daha kötüdür. Çünkü sigarayı hadi almazsınız, cebinizde yoktur, elinize atarsınız, yok içmezsiniz. Ama bu dedikodu dükkandan alınmıyor ki. Hiç farkına varmadan bakarsınız ki birisinin dedikodusunu yapmışsınız. O zaman en iyisi kendimizi kontrol etmektir. Kendimizi kontrol ederiz. Bugün kaç kişinin dedikodusunu yaptım? 5. O zaman yarın hiç olmasa 4'e düşüreyim. Ertesi gün 3 olsun. Sonra 2, 1 artık. Ama yine uzun süre kendinizi takip etmezseniz bundan kurtulamazsınız. Çünkü tekrar lükseder. Alışkanlık yaptığı için. Bir de Kalem suresinde bu konuda okuyacağımız ayetler var. Kalem suresi 54. sure olacak. 54 değil. 68. Ben şeyle karıştırdım. Kamer suresiyle karıştırdım. 68. sure. 565. sayfa. 8. ayetten itibaren okuyacağız. Cenab-ı Hak diyor ki: "Fela tuti'il mukezzibin." Yalan söyleyip duranlara boyun eğme. Çünkü suç işleyenler hep suç ortağı ararlar. Geçen de birisi diyor ki, ya ben işte gençliğimde içki içtim, kumar oynadım falan ama bunların en az %85'i arkadaşlarımı kıramadığım için olmuştur. Cenab-ı Hakk'ı kırıyorsun. Çünkü herkes kendine suç ortağı arar. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu bildiği için birlikte yapılırsa kendini tatmin eder orada. Ondan sonra da birkaç tane de yalan söyler orada. Sizi oraya celbetmek için. Onun için Allah-u Teala diyor ki: "Fela tud'il mukezzibin." Yalancılara boyun eğme. Tabii ki psikolojik baskı yapacaklardır. Tabii ki her şeyi söyleyeceklerdir. Onlara boyun eğme. Waddu لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Onların istediği şudur: sen ona yağcılık yaparsın, o da sana yağcılık yapsın. Yani birbirinize karşı senin söylediğin de yalan, onun söylediği de yalan. Sen ona yağcılık yapıyorsun, o sana yağcılık yapıyor. Sen onu yalan sözlerle övüyorsun, o da seni yalan sözlerle övüyor. Karşılıklı olarak hoş vakit geçiriyorsunuz. Biliyorsun ki dediği yok sende ama hoşuna gidiyor. Sen onu methediyorsun, o da biliyor ki sen dediğin insan değil, onun da hoşuna gidiyor. Böyle isterler bunlar. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَه۪ينَ. Böyle zayıf karakterli, yemin edip duran kişilere de boyun eğme. Zayıf karakterlidir, o zayıflığını yeminle kapatır. Yani alçak bir kişidir, yeminle kapatır onu. Hemmazin, arkadan insanların değerini düşürmek için gayret gösterir, arkadan çekişir. İşi budur, bunu meslek yapmıştır. İnsanların aleyhinde konuşmayı meslek yapmıştır. Böyle işi gücü dedikodudur. Meşşâin binemîm. Hep oradan oraya gider, oradan oraya gider, oradan oraya gider. Onu ona kötüler. Mennâin lil hayr. Hayra da engel olur. Ya işte falanca adama, işte sıkıntıda olan şu kişi var, ona biraz yardımcı olalım. Yok ya, boş ver. Sen bakma, aslında onlar şöyledir böyledir diye hayra da engel olur. Mu'tedin, saldırgandır da. Esim, günahkardır. Hayra engel olur, saldırganlık yapar ve günaha dalar. Utullin ba'de zâlike zenîm. Sonra da böyle hep üstlerde, tepelerde geçinmek ister. Böyle zorbadır da, baskıcıdır da. ve onu onun bunun da arkalarından takılmak ister. Bu zenim neydi onu hatırlayamadım. Zenim. Ha, soysuzdu değil mi? Ha, soysuz evet. Enkâne zâ mâlin ve benîn. Malı var, çoluk çocuğu var diye böyle milletin tepesine biner soysuz kişi. Ama bunun bir başka manası vardı. Çok güzel bir manası vardı. O şimdi aklıma gelmedi. Değil değil. Başka bir anlamı vardı. Çok güzel bir anlamı vardı zenimin. Heh, kulağı kesik falan da deniyor ama şimdi şu anda aklıma gelmedi. Yani orada çok çok güzel bir anlamı vardı. İzâ tütle aleyhi âyâtuna kâle esâtîrul evvelîn. Ayetlerimiz ona okunduğu zaman da işte bu eskilerin hikayeleridir, uydurmalarıdır der. Çünkü bu bir kimseyi veled-i zinalıkla suçlamak, zina o kişinin kendi fiili değil. Başkasının fiilidir. Bir kişi başkasının fiiliyle suçlanmaz. Onun için burada çok güzel bir mana vardı ama bir türlü hatırıma getiremedim. Neyse. Evet. Peki şimdi bir başka, evet. Senesimuhu alel hortum diyor. Efendim? Neyse şimdi başka tarafa geçelim de şu anda fazla zorlanırsak olmaz. Evet. Şimdi tekrar sureye dönüyoruz. Veylun likulli humezetin lumeze. Arkadan çekiştiren ve kusur arayan her kişinin çekeceği var. Ellezî cema'a mâlen ve addede. Böylesi malı biriktirir ve sayar durur. Yahsebu enne mâ lehu ahlede. Malının kendini sürekli yaşatacağını da sanır. Ali İmran suresinin 180. ayetini, 3. sure 180. ayeti bir açarsanız. Yani yahsebu enne ma lehu ahlede. Malının kendisini sürekli yaşatacağını zanneden kişi. Ve la yahsebennellezine yebhalune bima atahumullahu min fadlihi huwa hayran lehum. Cenab-ı Hakk'ın kendi fazlından yani ikram olarak vermiş olduğu mallarda cimrilik yapan insanlar bunun kendi hayırlarına olduğunu zannetmesinler. Bel huve şerrun lehum. Hayır, bu onlar için şerdir, kötüdür. Seyutavvakune ma bakhilu bihi. Bu cimrilik yaptıkları mal yakında onların boyunlarına bir tak gibi, bir şey gibi, gerdanlık gibi takılacak. Yevmel kıyame, kıyamet günü. Onun cezasını göreceklerdir. Velillahi mirasus semavati vel ard, göklerin ve yerin mirası Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Vallahu ma ta'melune habir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yani şimdi farz edin ki bütün dünya sizin. Bir müddet sonra öleceksiniz. O zaman kimin olacak? Yani bu dünyaya aldanmamak lazım. İşte nice insanlar gelmiş, dünya için uğraşmışlar. Her şeylerini vermişler ama dünya kendilerine bir şey vermemiş. Düşünün şöyle, mal sahibi olmakla mutluluk arasında bir noktaya kadar bir paralel ilişki vardır ama bir noktadan sonra ters ilişki başlar. Yani malınız ne kadar artarsa sıkıntınız o kadar artar belli bir noktadan sonra. Artık gecelerde uyuyamaz olursunuz. Birçok yerde şey alırsınız mesela, falan yerde bir yazlığım olsun, filan yerde bir şuyum olsun, buyum olsun, hayatta bir kere bile gidemezsiniz. Gitseniz de zaten rahat duramazsınız. Ne kadar çok malınız olursa sıkıntınız o kadar fazla artar. E insanlarda mal sevgisi var. O zaman onu belli bir noktada sınırlamak lazım. Çünkü ömür kısa. Bu kısa ömürde bu ömrü malın peşinde koşarak değil, yani malı sırtınıza alarak değil, malın sırtına binerek geçirmek lazım. Bu dünyayı hiçbirimiz taşıyamayız sırtında ama hepimizi bu dünya sırtında taşıyabilir. Dünyayı sırtlanmak için gayret göstermemek lazım. Dünyanın sırtına binmek için gayret göstermek lazım. Yani Allah'ın verdiği imkanları Allah'ın yolunda harcamak lazım. Hadi daha fazla malım olsun, daha fazla malım olsun. Nereye kadar? Bir gün bitecek. Peki asıl yatırım öbür dünyada da işinize yarayacak olan yatırımdır. Hani bunun anlamı bir lokma bir hırka meselesi değil. Elbette ki çalışacağız. Geçen hafta okuduğumuz ayet-i kerimeyi biliyorsunuz. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَاِذَا فَرَاغْتَ فَانْصَبْ Bir kötülük, bir sıkıntıyla beraber bir kolaylık vardır. Evet, o sıkıntıyla beraber bir başka kolaylık daha vardır. Yani her sıkıntıyla beraber iki kolaylık vardır. Demek ki sıkıntılara karşı göğüs gererseniz mutlaka bir adım ilerlersiniz. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ Boş kaldığın zaman kalk yorul. Yani iş değişikliğiyle dinleneceksin. İş değişikliği adamı dinlendirir. Kalk yorul diyor Cenab-ı Hak. وَاِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ Rabbine giden yola doğrul. Çalışacağız, o ayrı bir konu. Ama çalışmada hedef bu malı mülkü yaratanı razı etmek olacak. Dünyayı sırtlanmak değil, dünyanın sırtına binmek olacak. Çünkü Cenab-ı Hak gökleri ve yeri bizim hizmetimize yaratmıştır. Biz işi tersine çeviriyor, onların hizmetine giriyoruz. Bir de Kasas suresinde bir örnek var. 28. sure. 76. ayetten itibaren 84'e kadar. İşte Karun biliyorsunuz işte dünyada en fazla malı olan kişilerden birisi. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Evvela bu olayı kısaca hatırlayalım. Karun Musa Aleyhisselam'ın kavminden idi. Musa Aleyhisselam hangi kavimdendi? İsrailoğullarından değil mi? Şimdi Karun İsrailoğullarından ama çok zengin. Kiminle işbirliği yapmıştı? Firavun'la. Kendi adamlarına dışlamıştı. Karun, Haman, Firavun. Şimdi olayı başka tarafa, iktisadi tarafa şey yapmadan kısaca söyleyeyim. Üzerinde siz düşünürsünüz. Birisi sermaye, Haman askerin başı, Karun sermayeyi temsil ediyor, Firavun da siyaseti temsil ediyor. Bunların üçü birlik olarak Musa Aleyhisselam ve ona inananları hizaya getirmeye çalışıyorlar. Sonunda kazanan Musa Aleyhisselam oldu biliyorsunuz. Ve inananlar. Bugün de öyle olur, yarın da öyle olur. Yani siz bu dünyada gerçekten dünyalık elde etmek istiyorsanız, hakimiyet kurmak istiyorsanız bunun en kestirme yolu Allah'ın dediği yoldan gitmektir. Ama hedefiniz asla dünyalığı elde etmek olmamalı. Allah rızasını elde etmek olmalı. O Cenab-ı Hakk'ın ikramı olarak gelir. Peygamberimize de öyle olmuştur. Bütün peygamberler öyle olmuştur. Onların yolundan gidersek, Cenab-ı Hak dünyalığı da hayal edemeyeceğimiz ölçüde verir. Şimdi oradan Firavun'la ilgili çok ayetler okuyoruz. Bir de Karun'u okuyalım. Diyor ki Cenab-ı Hak burada, inne Karune kâne min kavmi Musa febegâ aleyhim. Karun Musa kavminden idi. Yani o da İsrailoğullarındandı. Ama onlara karşı zalimlik yaptı. Yani o bega aramaktır. Aleyhim onların aleyhine. Yani hep onların zararına olan şeyleri yaptı. Onun için işte zulmetti diyoruz, haksızlık yaptı diyor. Ve ateynahu minel kunuz ma inne mafatihahu latanu bil usbe. Halbuki biz ona öyle hazineler vermiştik ki o hazinelerin anahtarları لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِ الْقُوَّةِ güçlü bir topluluğa elbette ağır gelirdi. Sırf anahtarları. Şimdi Musa, İsrailoğulları ne yapılıyor? Eziliyor. Erkekleri kesiliyor. Kadınları serbest bırakılıyor. Köleleştirilmiş, ağır işlerde çalıştırılıyor. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de olan şeyler. اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ. Şimdi bunun hem parası var, hem mevcut idarede itibarı var. Yani son derece güçlü bir insan. Aynı kavimden olanlar da bundan tabii ki destek bekliyorlar. Gayet normal bir şeydir. اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ. Bir gün onun kavmi ona şöyle demişti. La tefrah. Şımarma. Demek ki şımarık hareketler yapıyormuş. İnne Allah la yuhibbul ferihin. Allah şımaranları sevmez. Ve ibtagi fi ma ataykallahu ddaral ahire. Allahü Teala'nın sana verdiği şu mallar içerisinde ahiret yurdunu ara. Bak sana Allah bunları vermiş ya. Yani şu mallarla başka şeyi arama. Bu mallarla ahiret yurdunu ara. Yani yatırımını büyük yap. Öldüğün zaman burada kalan bir yatırım değil. Ahirette de o şey yapsın. Onun lehine söylüyorlar değil mi? Onun iyiliğine. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyadan da nasibini unutma. Biz sana yeme içme demiyoruz ki. Yani dünyadan da istifade et. Ama asıl yatırımını ahiret için yap. Yani şu malları şey yapma. Bu malların içinde ahireti ara. Demiyorlar ki gel de malından mülkünden ol. Doğru davranış yap. Ve ahsin. Sen de iyilik yap. كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكِ. Allah sana nasıl iyilik yaptıysa sen de iyilik yap. Bak Allah sana ne mal mülk vermiş, ne imkanlar vermiş. وَلَا تَبِغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ. Bu topraklarda o fesadı sen de arama. Bak işte Firavun ortalığı kasıp kavuruyor. Sen de gelmiş ona destek veriyorsun. Sen de o fesada ortak oluyorsun. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ. Şurası bir gerçektir. Allah fesatçıları sevmez. Şimdi Karun'un cevabı şu. قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْد۪ي. Bu mal bana bendeki bilgiden dolayı verilmiştir. Biz öyle bu malı boşuna kazanmadık kardeşim. Biz bilgimizle kazandık falan diyor. Evelem ya'lem. Bu adam bilmiyor muydu? Ennallâhe gad ehleke min kablihi minel kurûn. Kendinden önce nice Karunları Allah'ın yok ettiğini bilmiyor mu? Men huve eşeddu minhu kuvve. öyle Karunlar ki bundan daha güçlü. Ve ekseru cem'an ve daha da fazla mal mülk toplamış. Ve la yus'elu an zunubihimul mujrimun. Bu tür günahkarlara günahları sorulmaz. Çünkü her şey ortada. Verilen imkanları kötü kullanıyor. Nesini soracaksın? فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ف۪ي ز۪ينَةِ Süsleri içerisinde kavminin karşısına çıktı. İsrailoğullarının. Ezilmiş, herkes eziliyor. Bu böyle büyük bir şımarıklıkla karşılarına çıkıyor. قَالَ الَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُونَ Dünyalığı arzu edenler şöyle söylediler. Ah keşke! Keşke Karun'a verilmiş olanlar bize de verilmiş olsaydı, bizim de olsaydı. Karun'un olmasını da bizim olsun demiyorlar, bizim de olsaydı diyorlar. İnnehu ledu hazzin azim. Gerçekten muazzam bir pay, müthiş bir serveti var. Ve kâle lezîne utul ilm. Kendilerine ilim verilmiş olanlar şöyle dediler. Veylekum. Yani bilgililer de şöyle dediler. Veylekum. Yazık size. Gelmiş neyi arzu ediyorsunuz? Bakın bunu öyle bir zamanda söylüyorlar ki çocukları öldürülüyor. Kesiliyor. Baskı altındalar. Kendileri köleleştirilmiş. Sevabullahi hayrun. لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا İnanan ve iyi bir iş yapan için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Siz kendi imkanlarınızla doğru bir şey yapın, Allah'ın vereceği karşılığı bekleyin. وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ Ama ona sabredenlerden başkası kavuşamaz. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ Arkasından Karun'u yurduyla birlikte, eviyle, barkıyla birlikte yere batırdık. Mesela bir deprem oluyor, bakıyorsunuz ki adam eviyle birlikte toprağın içine batmış gitmiş. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Şimdi böyle bir noktada depremi hatırlayın, bir sarsıntı oluyor ki kimse kimseye yardım edemiyor, herkes kendi başının derdi. Allah'ın dışında ona yardım edecek bir grup da çıkmadı. Ve mâ kâne minel muntasirîn, yardım görenlerden de olmadı, kimsenin de yardımını görmedi, battı gitti. Ve asbaha allezîne temennev mekânehu bil ems. Dün onun yerinde olmak isteyenler bu defa şu duruma geldiler. Yekulun şöyle diyorlar. Ve ke ennallaha yapsudur rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yaqdir. Vay be. Demek ki Allah rızkı kulları içerisinde belirlediği bazı kimselere bol miktarda veriyor, bazılarına da ölçülü veriyor. لَوْلَا اَمَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا Eğer bize Allah'ın bir ikram olmasaydı biz de batırırdı, biz de şu anda yok olur giderdik. وَيْكَاَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Vay, demek ki kafirler umduklarına kavuşamıyorlarmış. Şimdi sonuçta ne oldu? Sonuçta sabredenler hem Karun'dan kalanlara, hem diğer zenginlerinden kalanlara, hem Firavun'dan kalanlara bütün mala mülke kondular. İşte onlar şeyde boğulduktan sonra denizi geçerken. Şimdi neticede demek ki elimizde bulunan şartlar, mesela şöyle bir düşünün. Birimiz doğuyoruz, zengin bir ailenin çocuğu. Ya da büyük bir alemin çocuğu, ya da büyük bir ilim merkezinde. Birimiz de bir dağ başında zar zor geçinen, işte bağlayacak bez bulamadığı için topraktan höllük yaparak onu, çocuğunu şey yapan, büyütmeye çalışan bir aile içerisinde doğuyoruz. Bunların her birisi kendi elindeki imkanlardan sorumlu olarak büyürler. O zaman bize düşen Allah'ın bize verdiklerini en iyi kullanmaktır. Onu en iyi kullanmaktır. Ondan sonrası Allah Kerim. Ama en iyisini yapacağız. Tembellik yok. Elimizde imkanlar neyse. Çünkü biz bunları hazır bulduk. Biz kendimiz hazırlamadık. O şartlarla imtihana tabi tutulmuşuz. Bizim yapabileceğimiz tek şey, şartlar ne olursa olsun imtihanı kazanmaktır. İşte İsrailoğulları şartlar ne olursa olsun imtihanı kazandıkları için onlardan mümin olanlar hem dünyalarında büyük bir imkana kavuştular hem de ahiretlerini kurtarmış oldular. Şimdi tekrar hangi gün? Evet. Şimdi tekrar sureyi baştan alalım. Veylun likulli humezetin lumeze. Arkadan çekiştiren ve kusur arayan her kişinin çekeceği var. Ellezî cema'a mâlen ve addede. Bu kişi malı biriktirir ve sayar durur. Yani bir kendisi bir de mal. Bir de malı. Başkalarına sıra gelince kusur arıyor, çekiştiriyor. Onda bir hata, bunda bir kusur, bunda bir eksiklik. İşi gücü o. يَحْسَبُ اَنَّ مَا لَهُ اَخْلَدَ. Malının kendini sürekli yaşatacağını sanır. Sanki hiç ölmeyecek. Hep bu dünyada kalacakmış gibi. Kelle leyunbezenne fil hutame. Hayır. Nasıl olsa o hutameye atılacaktır. Yani bunun atılacağı yer hutame. Ve ma edrake mel hutame. Hutame nedir? Sen nereden bileceksin? Gitmedin, görmedin. Öyleyse dinle. Nârullâhil mûkade. Allah'ın kızdırılmış ateşidir. Tutuşturulmuş, alevlenmiş, alevler böyle yükselmiş ve kızdırılmış vaziyetteki ateşidir. Elleti tattali'u alel ef'ide. Öyle bir ateş ki yüreklere kadar işler. Kişinin yüreğine kadar işler. İnneha aleyhim mu'sade. Ateş bunların üzerine kapanacaktır. Yani alevlerin altında kalacaklar bunlar. Peki kaçıp kurtulma imkanı var mı? Fî amedin mumeddede. Hayır. Uzayıp giden direklerin arasında. Yüksek yüksek direkler çevrelemiş etrafını. Ateş ortada. Nereye kaçacaksın? Kaçma imkanı da yok. İnsan oradaki o ateşi aslında bu dünyada hazırlıyor. Bu dünyada mallarıyla çevrelenmiş bir hayatı, orada da ateşle çevrelenmiş bir hayat. Demek ki çalışacağız ama bu dünyayı sırtlanmak için değil, bu dünyanın sırtına binmek için. Allah'ın verdiği nimetlerden de yararlanacağız. Ama Allah'ın verdiği her türlü nimeti Allah'ın emrettiği şekilde kullanacağız. Şimdi bir müddet ara veriyoruz. Sonra soru cevap faslına geçeceğiz.